Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR, Dear Popoy, hello po sa inyo at sa lahat ng taga-subaybay ng Dear MOR at ng Dear Popoy. Tuloy pa rin ang pakikinig at panonood ko sa inyo hanggang ngayon through Facebook at sa iba pang mga social media platform ng MOR. I'm one of your avid listeners at aliw na aliw ako sa mga kwento na napapakinggan ko at napapanood. Marami kasi akong napupulot na aral sa inyong programa. Popoy, itago mo na lamang ako sa pangalang Amy. Meron akong anak sa una kong kinakasama na si Gary at naghiwalay kami habang 5 months pa lamang ang baby namin si Cheryl. Ayaw ko lang sanang mahusgan agad, Popoy. Pero meron akong bagong kaliling ngayon. Matagal ko nang kinakasama si Ivan. Nagsimula kami sa napakahirap na sitwasyon. Ngunit ipinaglaban pa rin namin ang aming pagsasama kahit na sobrang dami ng mga tumututol sa amin. Popoy, hirap talaga ako sa sitwasyon ko noon dahil lang may anak nga ako sa una kong kinasama at hindi pa din ito tumitigil sa panggugulo sa akin. Umabot na nga kami sa puntong kinuha na ni Gary ang anak naming si Cheryl. Pakiramdam ko kasi Popoy ay ginagamit niya ang aming anak para magkasama kaming ulit. Pero hindi ba napakahirap naman buuin ang isang relasyon na ang tanging rason para ipagpatuloy ay yung pagkakaroon nyo na lamang ng anak. Selfish na akong selfish, pero hindi ko na talaga kasi mahal si Gary. Sobra siyang manipulative at napaka-abusado rin kung minsan. Popoy, alam kong walang hindi naghahangad ng isang buong pamilya. Pero wala ako kahit ni katiting na pagmamahal na natitira pa para kay Gary. Naging mapusok ako noon, dala na nga rin ng kabataan ko. Hindi ko pa nga alam kung ano ang tama at mali. At tanggap ko na yon. Nagpadala ako sa Agos at tuluyan akong tinangay hanggang sa narating ko nga ang lugar na pinagsatlakan ko. Kung meron man akong hindi pinagsisisihan, ito ay ang aking anak na si Cheryl. Masaya na ako ngayon kasi nasa akin na nga si Ivan. Pero nakakalungkot pa rin kasi kahit gusto ko na talagang maging masaya, ay wala naman sa akin ang anak kong si Cheryl. Gusto ko lamang namang maging isang ganap na ina para sa kanya. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Popoy, sabi nga ng iba, laging mayroon lining sa lahat ng problemang dumarating sa atin. Sa tagal nga ng pagsasana ay nakapagpundar na kami ng sarili naming bahay. Higit pa sa bahay na meron kami ngayon at sa iba't ibang bagay, ay si Ivan talaga ang source ng kasiyahan ko. Husband material talaga siya para sa mga magulang, mayroong pangarap sa buhay at sobrang masi Ivan. Sobrang laki ng tiwala ko sa kanya to the point na pwede ko siyang ipagmalaki talaga sa iba nang walang pagdududa. Feeling ko kasi ay ang swerte-swerte ko na kay Ivan. Tinanggap niya ako ng buong buo kahit alam niyang may anak na ako at mayroong kinakasama noon na nanggugulo pa rin sa buhay ko. Handa na akong ibigay sana ang lahat sa kanya. Pero lumipas ang mga taon ay nabalitaan ko na lamang na pinakasalan na pala ni Gary ang isang babae. Masaya na siya ngayon dahil kumpleto na ang buhay niya. Swerte rin ako sa dati kong kinakasama kahit papaano dahil balita ko ay sobrang bait naman ng napangasawa niya sa anak naming si Cheryl. Nagagawa ko ngang bisitahin pa ang anak ko sa kanila. Okay na ang lahat, Popoy. Nasa akin naman na ang bago kong mahal na si Ivan. At wala na rin akong problema kay Gary. Hindi ko lang inakala na mayroon pa palang masihigit na dagok sa nasusubok sa akin. Popoy, nahuli ko si si Ivan. Nabasa ko ang messages niya sa ibang babae at kumpirmado na may relasyon niya silang dalawa. Napakasakit po, Poy. Kasi nagtiwala ako na kahit hindi siya umuwi sa bahay namin ay alam kong nasa trabaho lamang siya para maghanap buhay. Lagi niya kasing sinasabi na kailangan niyang asikasuhin ang trabaho niya sa ibang lugar. Inintindi ko ang lahat ng yun kasi mahal ko nga si Ivan. Pero hindi ko inakala na may kinakalantari pala siyang iba at hindi pa dito natatapos ang sakit na idudulot sa akin ni Ivan. Kahit ilang beses ko nang tinanong si Ivan ay talagang hindi siya umaamin. Sa sobrang inis ko nga ay nagkalakas na ako ng loob na sugurin na ang kabit niya. Popoy, 3 buwan na pala silang nagkakasama ni Ivan. Ganoon nakatagal ang kanilang relasyon at ang pinakamasakit pa ay may nangyari na nga sa kanilang dalawa. Nagkasiping na sila ng kabit niya. At ang pinakamasakla pa dito, Popoy, ay kabit si Ivan ng babaeng kinakalantari niya. May asawa ng iba ang babae at kabit niya lang si Ivan. Popoy, kinasama ko ang lalaking kabit rin ng iba. Dumating ako sa punto na gusto ko nang humiwalay sa kanya pero nanghihinayang ako sa pinagsamahan naming dalawa. Minahal ko na talaga si Ivan. Nag-invest na ako sa kanya ng emotions ko at mahal ko na talaga siya. Ako naman itong si Tanga, itinuloy ko pa rin ang ugnayan naming dalawa. Popoy, mali ba itong ginagawa ko? Pero hindi ko na kasi alam kung saan ako lulugar. Wala na akong maaasahan pa mula sa dati kong kinakasamang si Gary. May asawa na siyang iba. Pakiramdam ko ay naipit ako sa gitna at wala akong magawa. Sobra ba akong nagpapakatanga na sa nangyayari ngayon? Popoy, sana ay matulungan ninyo ako sa problema ko. Nais ko lamang hingin ang payo mo. Maraming salamat at sana ay pagpatuloy mo pa ang iyong mabuting ginagawa para sa iba. Lubos na gumagalang, Amy. Grabe naman, gising na gising ang napakarami na namang mga misis ng tahanan, ng mga mister ng tahanan. Oh, para sa ating kwento for today, ha. Ah, dahil ayan na naman. Uy, sandali, Dear MOR ngayon, meron na naman kapit. Ano ba yan? Ano kayang ginawa? Ayan na naman ang mga chismis. Ayan naman kayo. Huwag kayo masyadong, huwag kayo magpakakasiguro na kapag sinabing, ay, kabit? Sinong kinabitan nung babae? Ganyan. Aba, excuse me, meron ding kumakabit na mga lalaki. Ha, ibahin nyo kami. Yan ang sinasabi sa inyo. Ano, basta kabit, kayo na lang lagi mga babae ang bida? Bah, minsan kami rin, na mga lalaki, bida. O minsan kami rin ang nagiging kabit. Hindi naman pwedeng kayo lang ang may karapatan, ha? Di ba nga? pero sige, basa muna tayo ng mga reaction ninyo mga kapamilya. Ay nako, sabi ni Leo Manawis, okay lang yan ate. Pero sana matuto ka na, ha? Piliin mo yung ikatutuwa ng puso mo at hindi ng katawan mo. Isa pa, huwag mong hanapin ang isang taong mag-iintindi sa'yo. Hanapin mo yung kahit hindi ka na maintindihan, ay hindi ka iiwanan. Samahan mo kasi ng dasal at kumapit ka lang sa Diyos, makakawala ka rin sa sakit na itinudulot ni Ivan ngayon. Oo. Ayan, sabi ni Sharon Cinco Aray, ang bigat naman ng kwento today. Sobrang sakit naman yan, Popoy. Oo nga, no? In love na in love ka doon sa isang tao, ipinagpalit mo ang halos sa... sino ba yung pinagpalit niya? Yung tatay nung kanyang anak. Well, sabi niya nga, medyo nagpadala sa kanyang kabataan noon, ano? Immature pa. Nagmadali. Yeah, no? Maging lesson din, ha? Para sa mga kabataan, mga nakikinig ngayon. na hindi ho talaga minamadali ang pakikipagrelasyon. Dahil kapag ikaw ay nagkaroon na ng maaga-agang obligasyon, yung obligasyon na para sa mga mag-asawa, iwan nyo na doon sa mag-aasawa yon. Yung obligasyon para sa inyo bilang mga anak na mag-aral, kung pinapaaral pa kayo ng mga magulang ninyo o tulungan sila sa paghahanap buhay, kung bata pa rin naman kayo at hindi kayo nag-aaral, naghahanap buhay, yun muna ang atupagin ninyo. Hindi yung sarap ng katawan at pagpaparami ng lahi. Pagkatapos dumami ng lahi, nay, tay, pwede naman ano dyan, pambiling gatas dyan. Kaya kasi hindi ko na maasahan yung asawa ko, lagi na lang kami nag-aaway. Yan. O, kapag ka nag-aaway, ang tawag kay nanay, kay tatay. Ayan, pagkatapos o kapag ka nagsawa na, nay, dito na uulit ako sa bahay nyo. O kaya tay, uwi na ulit ako dyan, ayoko na dun sa ano. Ay, walang ano, wala, hindi ko makausap. Oho, masarap po yung pagsasama namin dati, kaya nga ho nakabuo eh. Ayan, pero hindi na ho masarap ngayon dahil meron nang nabuo na buhay, meron nang responsibilidad. 'Di ba? Para sa mga bata nakikinig, hayaan nyo ang mga gawaing pang mag-asawa sa mga mag-aasawa, darating din kayo dyan, pero yung responsibilidad ninyo bilang mga estudyante, ang responsibilidad ninyo bilang mga young professionals kung sakali o mga nagtatrabaho, iyan na muna ang atupagin ninyo. Sabi ni Helen Lim, nako, kung ako ang tatanungin mo, dapat makipaghiwalay ka na, masyado ka nang nagpapakatanga kung alam mo lang. Ayan, yun din ang hindi ko magets dito kaya sa ating letter sender, ano, na si Amy, na bakit hindi mo ngayon na matapat itong si Ivan, o na ikaw ay ano ba, kung sa kanya ka na, kung gusto mo maging kabit, okay na yan. Didoon ka na. Ayan, dito na ako. Ayan, what's keeping you, 'di ba? Eh meron nang pagkasira o it's a question of ano eh, no? Fidelity o yung katapatan mo, katapatan ng isang kapareha doon sa kaparehas niya, 'di ba? Infidelity yung nangyari dito kay Ivan. Ayan, dahil nga tiwalang-tiwala itong si Amy, ano, or you're just in denial. Na hindi, baka naman naligaw lang saglit itong si Ivan at magbabalik din. Unless, Amy, meron ka rin benepisyo. Diba? Meron kayong nakukuha dito sa pagiging kabit na ni Ivan kaya na hindi mo sinabi sa amin. Diba? Ano ba? Meron ka bang financial gain? Meron ba kayong ano, na nakakatulong ba sa inyo or something? Itong kinakabitan ni Ivan at hindi mo mapabayaan na mapaghiwalay siya. Oo, alam ko malaki ang pagmamahal mo kay Ivan. Pero there may be something else ano na pumipigil sa iyo para sabihin sa kanya na tigilan mo na 'yan. Oh, piliin mo siya o ako kasi ako pinili na kita over my ano, over my former partner, 'di ba? At natatay ng anak ko. At pinili kong mas makasama ka, Ivan, kaysa doon sa anak ko, si Jeriel, na kinuha na nga sa akin nung tatay niya. Diba? O masyadong, hindi ko naman sinasabi, hindi naman natin masusukat ang pag-ibig. Ano? Ayan, pero kung doon sa question na nagpapakatanga ka ba sa ginagawa mo, hindi ka naman nagpapakatanga. Ang tanga-tanga mo. Napaka-tanga mo kung hindi mo mapag-iisipan na teka lang, you deserve a better treatment, 'di ba? You deserve a better treatment than that na ibinibigay ni Ivan sa iyo. Hindi naman tama 'yan. Oo, mahal mo ang isang tao, pero hindi ko sinasabing ang pagmamahal kapag unconditional daw ay yun daw ang totoo. Pero meron kasing pagmamahal na kapag hindi mo naman din ginamitan ang tuktok mo, eh magmumukha ka talagang gaga, magmumukha ka talagang gago, 'di ba? At patuloy ka lang na masasaktan, 'di ba? Absorb ka lang ng absorb hanggang kailan nung sakit na 'yon. Oo, hanggang magkasakit ka na rin, hanggang mamatay ka na, hanggang sumabog ka na lang sa sama ng loob, hanggang ma-stroke ka, ma-heart attack ka, ganun ba ang totoong pagmamahal, 'di ba? Oo, kaya mo magbigay ng pagmamahal sa ibang tao, pero para sa sarili mo, hindi mo mahal yung sarili mo. Diba, hinahayaan mong ganyang kantratuhin nung ka-partner mo ngayon na si Ivan. Ayan, sabi ni JJ Moon, ate, kausapin mo muna si Kuya Ivan. Baka maisalba pa naman ang relationship ninyo. Sayang naman. Pero wag na lang pala. Kasi baka gawin niya ulit yan. Yun lang. Sabi ni Kate Valencia, bakit hindi pa rin makontento sa mga partner? May asawa na, ay naghanap pa at maghahanap pa. Nakarelate ako sa story ninyo. Huli na. Huli na, pero hindi pa rin naamin. That's the number one rule para sa ibang mga kalalakihan, ano? Na wag kang aamin. Wag na wag daw aamin. Sabi ni Lloyd Mesa, ang hirap ng may kabit. Yan. Actually, parehas naman eh. Si Ivan, actually, technically, ano, magka-live-in partner kayo. Okay, magka-live-in partner kayo. So, legally, hindi naman kayo kasal. Amy. At, ano? At, kabit nga itong si Ivan at kayo nasa relationship. Pero kung titignan mo mas maigi, parehas naman nilang kabit yung isa't isa. Married yung babae at kabit yung si Ivan. So ano kinakatakot mo ron? Di ba nga mas delikado yun para sa mga taong may asawa? Ng asawa niya, halimbawa isusumbong mo, influensyahan mo 'yan, pangangalo niya, 'yan asuhan, ano, concubinage naman yung tawag doon. Kumukuha siya ng concubine o other woman bukod sa kanyang ano, bukod sa kanyang asawa, 'di ba? Nangangalantari ganyan. Aba, mahirap yung sitwasyon mo ngayon, ano, kung magpapatuloy ka diyan. Pero kung magigising ka na sa katotohanan, alam ko na talagang you've invested so much love, so much affection kay Ivan dahil sabi mo nga napaka-husband material niya. Pero let me tell you this, hindi lahat ng mga iniisip natin sa isang tao ay yun na yun. Hindi lahat ng mga first impression natin ay magla-last forever. Diba? People change. Let's just hope that the people that we love, that we value the most, will change for the better, di ba? For us to be better also. Pero sometimes, people change for the worse. Pwedeng maayos naman talaga siya dati, pero at some point in his life, ay naghanap siya ng iba, kasalanan mo or kasalanan niya. Ang importante, merong pagkakamali na na-commit, it doesn't matter. Diba? He fell into it. He fell into that trap na siya ay makipagrelasyon at maging infidel sa'yo. Hindi maging tapat sa'yo. And that's not a good sign. Kung sakasakaling siya yung sinasabi mo na husband material. Diba? Na merong infidelity na kinukumit habang kayo ay hindi pa naman husband and wife. Diba? Maybe this is, ano, no? This is the perfect time for you. Hindi para humanap agad ng ibang tao. Okay, namamahalin at magmamahal sa iyo. 'Di ba? Maybe it's time for you to slow down, mag-isip-isip, tama ba na magiging masaya lang ba ako kapag meron na akong Ivan ulit sa tabi ko na may ka-share up ko o wala ako kung ka-shares sa kanya or might as well pwede naman ako maging masaya para sa sarili ko pero medyo marami kang issue sa buhay. Unang-una yung anak anak mo na si Jeriel, 'di ba? Ang pinoproblema mo ay si Ivan. Pero gusto mo rin, you want to be there for your daughter na si Jeriel. Ayan, pero so you also want to be there to Ivan, 'di ba? Ano ba talaga? 'Di ba? One at a time. Isa-isa lang. Ah. Anyari na naman sa connection natin. Medyo, ay naku, ayoko na nga ng ganito, ng bedwetter, nagiging bed signal din. Oo, parang, pero yan, maituloy ko na rin yung sinasabi ko. Ulitin lang natin yung sinasabi ko, no? Na huwag mo nang subukin, naguluhin ulit yung buhay pa nung dati mong kapartner, yung tatay ng anak mo, na si Cheryl, ayan, si Gary, meron na siyang sariling pamilya. Bakit naman dito, towards the end of your story, Amy, ay ngayon naiisip mo si Gary, di ba, na nangungulit sa'yo, gusto mo mabuo yung pamilya mo ulit dati, huwag mong isipin yun. Para ano to? Para dahil, ay, nagkamali ako kay Ivan eh. Gary, ikaw na lang ulit since gusto mo naman magkabalikan tayo, magbalikan na lang tayo. Huwag ganun. Respeto. Diba? Respeto rin naman. Sabi ko nga, one at a time, ano bang gusto mo? To be there for your daughter, kay Cheryl? Or to be there kay Ivan? Diba? Gusto, kaya mo bang, o payag ba? Unang-una, payag ba si Ivan? Nahiwalayan yung kinakabitan niya na meron ng asawa. O kung mas mahal niya na yun, eh, hayaan mo na siya dun. Kung ayaw niya na sa'yo, eh, di, diba, magiging masaya naman ang buhay nang wala muna tayong partner. Sometimes, yung buhay, itinutulak tayo para mapag-isa. Para mas makita natin kung paano nga mas pahalagahan din natin yung sarili natin. Hindi yung lagi na lang tayo naghahanap ng pagmamahal galing sa ibang tao. Diba? While pwede naman nating ibigay at minsan nga katulad mo, nakakalimutan mong mahalin muna yung sarili mo. Diba? Mahalin mo muna yung pagkababae mo. Mahalin mo muna yung pagka-ina mo. Ayan, isa yan siguro ano, sa mga factors na nagtutulak sa'yo na hindi ka pa, inaakala mo noon na immature ka lamang kaya nabuo ang isang katulad ni Cheryl at nagkaroon ng unsuccessful relationship kasama ang tatay ni Cheryl na si Gary dahil immature ka noon. But no, the message may be immature ka pa rin magpasa hanggang ngayon. Diba ako nagpapatanga ka, alam mo nang in your face, merong ginagawang kalokohan yung kapartner mo. Papayag ka ba? Kung papayag ka dahil sa mahal mo, eh medyo ang ano pa rin noon, ano? Hindi ka pa ganun. Kasi kung dyan ka na. Kung dito ko, kung dito ka lang sa tabi ko. Ganun dapat. Diba? Kaya damahin mo na maigi, pakinggan mo, not with your ears, but with your heart. Diba? Pakinggan mo, listen with your heart sa mga nangyayari sa buhay mo, Amy. At sa iba pa mga nakakaranas nito kay Amy, na hindi natin kailangan na tayo ay merong ibang tao na magpaparamdam sa atin ng pagmamahal, na may magpapasaya sa atin. We are in control of our minds. We are the ones in control, in full control of our emotions. Diba? Tayo ang may kapasidad, numero uno na merong kapasidad, nangunguna, diba, na magpasaya sa sarili natin, na iparamdam sa sarili natin na tayo ay buo. Diba? Huwag tayong umasa sa ibang tao. Parang guguho ang mundo kapag wala sila. Diba? Nabuhay ka nga ng kung ilang taon, 20 years, halimbawa, bago mo nakilala ang isang Ivan. Nabuhay ka naman nun. Wala naman si Ivan. Nakakahinga ka naman. Diba? Tapos ngayon ka pa parang mamamatay, 3 years pa lang kayo, 2 years pa lang kayo, or worse, 3 months pa lang kayo, ganyan, tila ka na mamamatay, abay, gaga ka nga. Oo, tanga ka nga sa ginagawa mo. Sabi mo, sa laki ng pagmamahal mo, kaya ka ganun. That's why you need to slow down. At sino ba mas mahalaga? Ikaw ba para sa anak mo at para sa sarili mo, o ikaw ba para sa kanya? Diba, na sabihin na natin, masakit man, ay niloloko ka at tinatarantado ka. Diba, papayag ka ba na ganun na lang yun? Diba, or papiliin mo na siya? Diba, make up your mind, Amy. At sa mga katulad ni Amy, ano? Ayan, and good luck. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy pa rin na nag-share ng ating kwento ngayon para doon sa kapakanan ng mga hindi makakapakinig sa atin ng live. Ayan, okay lang po. Later on, pwede nyo pa rin pong mapanood ano, ng mas buo ang ating broadcast. Pagpasensya nyo na ho yung mga medyo interruptions natin. Alam nyo naman sa atin dito sa Pilipinas, pagkaganda ng internet connection. Oo, wag na umulan, wag na ubihip yung kapitbahay nyo. Pagtripan yung pagtripan na sabay-sabay na umihip ng hangin sa isang kalye. O, diba? Humangin lang, ganyan. Eh, mawawala ang signal. Ayan, abangan sa Biyernes nga po ang pagbabalik ng paborito ninyong drama na talagang, kumbaga, buong-buo na ho ito ha, sa Friday. Ayan, ha, hindi na namin sasabihin na abangan ninyo. Abangan sa Friday, sa Biyernes. O, sa pagtatapos ng linggong ito, yung buong makulay na drama ng Dear MOR. At kasama po ang inyong lingkod, ang mga dramatista, kasama ang ating mga sound effects. Ayan at buong puwersa na nga ng Dear MOR na nakasanayan yung pakinggan sa radyo. Abay, eto, sabi, as promised, ibabalik po namin unti-unti, inunti-unti namin sa abot ng aming makakaya. And we really do hope na ma-appreciate ninyo, ano? Oh, kahit na medyo dito lang talaga muna tayo, ano, online ninyo mapapakinggan yan. But I'm telling you, the experience will be different in a better way. In a better way. Okay, kaya naman tulungan niyo po kami. Ayan, sa pagpapamahagi at sa pamamalita. Oo, ng pagbabalik nga ng Dear MOR na buong buo na. Ayan, pero syempre bukas Huwebes pa lang. Samahan nyo pa rin ang inyong lingkod na magbasa ng mga storya at makikomento, makireact kayo sa ating kwento. Araw-araw po yan, ha. Hindi lamang po ako. Sabi ko nga kanina, ako lang ang mukhang nakikita ninyo. O, baka akala nyo ako lang ang napapasaya ninyo. Napapasaya nyo rin po ang iba pang mga naiwan, ano, sa likod ng paggawa ng programang minahal nating lahat, ang Dear MOR. Kaya naman, thank you Lord for this day and thank you so much for supporting us. Kahit alam namin medyo mas costly, medyo mas mahirap, ano? Ayan, pero nandyan pa rin po kayo, kapamilya, forever. Thank you so very much. Ako po si DJP, DJ Popoy, that's my Guapopoy. Happy, happy Wednesday mga kapamilya. Ingat po ha, sa tikatik ng ulan, baka kayo sipunin, ubuhin. Huwag na humuna magmatsu-matsuan, bawalan lagnatin, bawalan magkasakit ngayon. Alam niyo na, chismisan sa kapitbahay, lagnatin ka lang, concern na, pati si kapitan. Diba, baka pumunta na naman sa inyo yung mga nakasuit na para mga alien. Diba? Inilagnat ka lang naman. Kaya humag-ingat. Palakasin ang ating mga resistensya. Happy, happy Wednesday, mga kapamilya! Bye-bye!